zakupy robię tu. Lody w stylu amerykańskim już od 9,99. A Coca-Cola i Coca-Cola Zero 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 29 kwietnia. Teraz godzina 8. Ósma oczywiście. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po dwóch poważnych wypadkach zablokowana południowa obwodnica Warszawy. Magdalena Biejat doniesie do prokuratury na Grzegorza Brauna za jego antysemickie słowa. Po raz pierwszy od ponad 100 lat w Kanadzie liberałowie będą rządzili czwartą kadencję z rzędu. 17 osób poszkodowanych, zniszczone pojazdy i blokada południowej obwodnicy Warszawy. Nocą na trasie S2 w okolicach lotniska Chopina doszło do podwójnego wypadku. Najpierw autokar uderzył w barierki energochłonne i przewrócił się na bok. Na miejsce przybyły służby ratunkowe. Potem, jak mówi Piotr Owczarski z Meditransu, doszło do drugiego zdarzenia. Tył wozu strażackiego OSP Dawidy uderzył rozpędzony tir. Ciężko ranni zostali kierowca wozu strażackiego i kierujący tirem. Trasa przez najbliższe godziny będzie zablokowana. Tam ruch jest całkowicie zablokowany. Apelujemy o kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, o zdjęcie nogi z gazu. Na miejscu jest policja i prokurator. Trwa badanie przyczyn wypadku. Na razie nie wiadomo, kiedy trasa zostanie udrożniona. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Magdalena Biejat złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie antysemickich słów Grzegorza Brauna. Podczas wieczornej debaty kandydatów na prezydenta skrajnie prawicowy polityk mówił o symbolu powstania w getcie warszawskim jako żydowskim żonkilu, znaku hańby oraz o judaizacji Polski. To skandal, mówi Magdalena Biejat i zapowiada doniesienia. Za mowę nienawiści, za szerzenie agresji, za nawoływanie do nienawiści ze strony kandydata na prezydenta, pana Grzegorza Brauna. I na to nie będzie nigdy mojej zgody. Podczas debaty kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski powiedział Grzegorzowi Braunowi, że powstańcy z getta warszawskiego to bohaterowie polskiej historii. Nie będę tego słuchał, dodał schodząc z mównicy, na której stał twarzą w twarz z Braunem. Przedsiębiorcy krytycznie wobec pomysłu skróconego tygodnia pracy. Ministerstwo Rodziny chce taki system przetestować. Czeka na chętne firmy. Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wymienia korzyści. Pod kątem społecznym skrócony czas pracy to lepszy stan zdrowia i lepsze samopoczucie pracowników. Zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego, otwarcie na indywidualny samorozwój i zwiększanie kompetencji. Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan mówi, że przedsiębiorcy nie popierają pomysłu skróconego tygodnia pracy, doceniają jednak fakt testowania tej koncepcji. A ważne, jak dodaje, by w pilotażu wzięła udział grupa reprezentatywna. Takie sektory jak transport, budownictwo, przemysł, również ten przemysł ciężki, hotelarstwo, restauracje, żeby też wzięły udział w tym po prostu ci, którzy będą chcieli i mogliby wziąć udział, no żeby wykazać te skutki dla skróconego tygodnia czasu pracy, bo myślę, że w tych sektorach będzie to bardzo problematyczne. Firmy zakwalifikowane do projektu mogą liczyć na wsparcie finansowe. Wprowadzenie skróconego czasu pracy jako rozwiązania systemowego będzie uzależnione od wyników testu. Liberałowie wygrali wybory parlamentarne w Kanadzie, a przywódca tej partii Mark Carney pozostanie premierem Kanady. Tak wynika ze wstępnych danych Komisji Wyborczej. Choć pełne wyniki będą znane dopiero za kilka godzin, jest już pewne, że centrolewicowe ugrupowanie Marka Carneya wygrało wybory, a on pozostanie premierem, który to stanowisko objął po odejściu Justina Trudeau. Nie wiadomo jeszcze, czy partia liberalna będzie miała większość mandatów w parlamencie, ale wszyscy obserwatorzy są zgodni, że zwycięstwo liberałów jest skutkiem gwałtownego zwrotu, jaki kanadyjski elektorat dokonał za sprawą Donalda Trumpa. Jeszcze 3 miesiące temu konserwatyści wyprzedzali liberałów w sondażach o 25 punktów. Przewaga ta wyparowała, gdy Trump zaczął obsesyjnie mówić o aneksji Kanady i uczynieniu jej 51. stanem. Trump rozpoczął też wojnę celną z Kanadą, wywołując oburzenie kanadyjskich polityków oraz wyborców. W kampanii Mark Carney przedstawiał się jako główny przeciwnik Trumpa. Wyborcy uznali, że będzie on najtwardszy wobec prezydenta USA i że najlepiej zabezpieczy ich interesy ekonomiczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W przyszłą środę konklawę. Kardynałowie wybiorą następcę Franciszka. Faworytem jest watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Komentatorzy wskazują, że spośród 135 elektorów aż 108 to nominaci Franciszka. Spodziewają się więc, że nadchodzący pontyfikat będzie kontynuacją poprzedniego. Kardynał Parolin jest faworytem jako najbliższy współpracownik Franciszka, ale wymieniany jest także były arcybiskup Manili, Luis Antonio Tagle, którego nazywają azjatyckim Franciszkiem. Po raz pierwszy w historii na giełdzie nazwisk pojawiają się Afrykanie. Peter Turkson z Gany i Robert Sara z Gwinei. Nikei. Ale wszyscy powtarzają powiedzenie, że kto wszedł na konklawę papieżem, wychodzi kardynałem. We Włoszech nie można organizować zakładów w sprawach religijnych. Brytyjska firma bukmacherska William Hill, poza wymienioną czwórką, spore szanse daje przewodniczącemu włoskiego episkopatu Matteo Zuppiemu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Norbert Michalak. W ostatnim meczu 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy emocji nie brakowało. Mecz Zagłębie Lubin-Stal Mielec zakończył się remisem 2-2. Ozdobą spotkania był gol Roberta Dadoka, który trafił do siatki efektownym strzałem zza pola karnego. Spotkanie podsumowuje obrońca Zagłębia Bartłomiej Kłódka. Musimy z przebiegu spotkania szanować ten punkt, bo no słabo weszliśmy w mecz. Można powiedzieć, że byliśmy praktycznie cały czas zepchnięci. W pierwszej połowie no był strzał Kajtka i później strzeliśmy bramkę na 1-0, a poza tym to praktycznie nie funkcjonowało zbyt wiele rzeczy. To są już takie ostatnie kolejki tego sezonu. Tutaj każdy punkt jest na wagę złota. W tabeli Zagłębie zajmuje 8 miejsce, a Stal 11. Prowadzi Raków Częstochowa, drugi Lech Poznań. Do lidera traci tylko 2 punkty. Trzecie miejsce zajmuje Jagiellonia Białystok. Hokeiści reprezentacji Polski zgodnie z planem. Drugi mecz Mistrzostw Świata wygrany. Dywizji 1A. Polacy pokonali Japończyków 2-1. Polska w tabeli Mistrzostw zajmuje pierwsze miejsce. W następnym spotkaniu Polacy zmierzą się z Włochami. Ten mecz jutro. Koszykarze Cleveland Cavaliers zameldowali się w ćwierćfinale playoffów Ligi NBA. W czwartym meczu Cavaliers pokonali na wyjeździe Miami Heat 138-83. W rywalizacji do 4 zwycięstw triumfowali 4-0. Rywalem zespołu z Cleveland w ćwierćfinale będzie lepszy z pary Indiana Pacers. Milwaukee Bucks po 4 meczach drużyna z Indianapolis prowadzi 3-1. W innym spotkaniu Golden State Warriors wygrali z Houston Rockets 109-106. Dziś o poranku słońce będzie rządzić na południu kraju, a na północy właśnie o poranku więcej chmur. Później ta sytuacja się wyrówna, ale deszczu raczej dziś się nie spodziewajmy. Ewentualne, bardzo ewentualne słabe opady możliwe na wschodzie Polski. Będzie dziś po południu od 10 stopni nad samym morzem do 23 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, a w większości kraju okolice stopni 20. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska czyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawik. Dzisiaj około 11.45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Mamy już prawie 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. A teraz już 2:08 na zegarze. Anna Regulska audycję realizuje. Program przygotował Michał Kowarski. Przy telefonie Staszek Perzyna. Ja się nazywam Robert Grzędowski. I jeszcze do 9:00 będziemy czas spędzać z Państwem o poranku w Trójce. Jakie sytuacje często spotykają Państwo, w których pojawia się wyjaśnienie ja tu tylko na chwilę? O nich dziś rozmawiamy. 2:07 w tej sprawie, a za kilka minut, no właśnie za chwilę. Rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i Jacek Sasin. Yeah. To Manic Street Preachers People Ruin Paintings, a na zegarze już za kilka sekund 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Bez Uników. Renata Grochal, a z nami dzisiaj w studiu jest Jacek Sasin, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów państwowych. Dużo tych tytułów. Dzień dobry, witam Państwa. Za nami pierwsza debata, w której wzięli udział wszyscy kandydaci startujący w wyborach prezydenckich. Wczoraj była debata w Super Ekspresie. Jak wrażenia? Znaczy na pewno ciekawsza formuła niż te dotychczasowe, bo taka formuła, gdzie każdy... z góry właściwie można się było domyślać, jakie pytania będzie swoje formułki wygłaszał, no raczej nie porywa, a takie debaty dotychczas się odbywały. Ta formuła zadawania sobie nawzajem pytań jest na pewno znacznie ciekawsza i taka więcej mówiąca też o kandydatach. Panie premierze, jak to się stało, bo ja się od wczoraj nad tym zastanawiam, że po 3 latach wojny w Ukrainie, mordowania ludzi, gwałtów na kobietach, na dzieciach, w polskich wyborach prezydenckich kandyduje człowiek, dokładnie Maciej Maciak, który mówi, że podziwia Putina. I tutaj cytat. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady utrzymać takiej presji. To świadczy o tym, że jest bardzo dobrym politykiem. Zgadza się pan z panem Maciakiem? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista zupełnie. Wie pani, znaczy ja też się tam zastanawiam, kto to jest, skąd się wziął i no to jest oczywiście pytanie pewnie do służb, które dbają o bezpieczeństwo państwa. Jak to jest możliwe, że w tych wyborach kandyduje rzeczywiście kandydat, który jest w oczywisty sposób proputinowski. Wydawałoby się, że w polskim społeczeństwie tego typu akurat poglądy nie znajdują właściwie żadnego poparcia. A tu nagle taki kandydat i taki kandydat, który zebrał jednak te 100 tysięcy głosów. Też pytanie, jak mu się... Tak, podpisów, jak mu się to udało. Ale czy nie powinno być tak, że powinien być ten próg podpisów wymaganych do kandydowania w wyborach prezydenckich podniesiony do 500 000 czy do jakiejś takiej liczby, która by spowodowała, że tacy kandydaci marginalni nie mogliby wystartować? Oczywiście myślę, że ta dyskusja jest przed nami, bo te wybory, gdzie tych kandydatów, można powiedzieć, wyjątkowo obrodziło. Pewnie takie pytania każą stawiać. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, takie bardzo maksymalne podnoszenie też chyba nie byłoby dobre, no bo ono by powodowało, że tacy kandydaci rzeczywiście w prezydencji mniejsze grupy wyborców nie mieliby szans w ogóle wystartować, ale być może jakieś podniesienie tak. Natomiast ja myślę, że ostatecznie zweryfikują wybory jednak. Służby powinny się zająć panem Maciakiem? Myślę, że na pewno, tak powiem, służby powinny w ogóle dbać o bezpieczeństwo państwa i dbać o to, żeby w takie jawnie prorosyjskie, proputinowskie działania nie były podejmowane. Wiemy, mamy świadomość, ja jako były członek rządu również mam świadomość skali tych działań, które są podejmowane ze strony służb rosyjskich wobec Polski, również prób manipulacji polskim społeczeństwem. Przykład 8 gwiazdek, tego hasła, które tak mocno było propagowane przed ostatnimi wyborami. Dzisiaj wiemy, że było również inspirowane i finansowane z Rosji, a bardzo wielu ludzi, celebrytów również dało się temu ponieść. To odegrało też jakąś rolę polityczną. Rosja próbuje manipulować polską polityką. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Co prawda akurat... Maciej Maciak jest rosyjskim kandydatem? Ja nie chcę formułować takich osądów, bo nie mam na ten temat wiedzy. Natomiast na pewno prezentuje takie poglądy. A czy to są jego poglądy rzeczywiste, czy robi to na jakieś zlecenie, to na to już wiedzy nie mam, więc jakby tego oczywiście nie mogę w żaden sposób potwierdzać. A czy prokuratura powinna się zająć z urzędu Grzegorzem Braunem, który, jak to często u niego bywa, też miał antysemickie wypowiedzi podczas tej debaty. Powiedział, że chwała Bogu, że Polska nie graniczy z żydowskim państwem położonym w Palestynie. Wówczas polityka reklamowana przez rabinów, ministrów i generałów państwa Izrael mogłaby łatwo zwrócić się przeciwko nam. I mówił też, że państwo Izrael jest Polakom stręczone. jako sojusznik. Tak, od razu powiem, że nie podzielam tych poglądów, to żeby to było jasne. Natomiast pani, mam z tym trochę problem, bo żyjemy w kraju, gdzie zbyt często formułuje się takie groźby pod adresem różnego rodzaju polityków. Nawet jeśli to są politycy, którzy reprezentują takie bardzo wyraziste, jak w tym przypadku, poglądy. Wyraziste czy antysemickie? Również antysemickie, no to one są również jakby wyraziste, prawda? No bo on bardzo wyraziście to mówi. No przypowiedziałem przed chwilą, że to nie są moje poglądy. Natomiast polityka nie może być sferą taką, gdzie ogranicza się dyskusję, nawet jeśli bardzo nam się nie podoba to, co dany kandydat mówi, za pomocą gruźb prokuratury, wsadzania do więzień i tak dalej. Czy pana zdaniem bardzo, można głosić poglądy antysemickie? Ja bym powiedział, nie należy tego robić, ale ostatecznie to jest kampania wyborcza i to ostatecznie Polacy mają rozstrzygnąć wynik tych wyborów, a nie prokurator. Znaczy mnie bardzo niepokoją tego typu twierdzenia, jak jednej z kandydatek, bodajże chyba pani Biejat, która mówiła, że ona miejsce Grzegorza Brauna jest w więzieniu. No, za mocno jednak dzisiaj rządzący w Polsce, ta koalicja 13 grudnia szafuje tymi cały czas tymi groźbami pod adresem tych wszystkich, którzy mają inne poglądy albo inną wizję Polski, wizją wsadzania ich do więzień. No, Magdalena Biejat zapowiedziała po wczorajszej debacie, że skieruje doniesienie do prokuratury na pana Grzegorza Brauna. Cytat: wolność ścierania się poglądów nie może być usprawiedliwieniem propagowania nienawiści. Pan wie, że propagowanie nienawiści na tle rasowym to jest niezgodne z polskim prawem. Ja wiem, natomiast to jest niestety taka sfera, która jest bardzo nieostra, tak bym powiedział, bo co to znaczy propagowanie nienawiści? I tu jest taka próba rzeczywiście podciągania pod te paragrafy wszystkiego, co nie mieści się kanonie. Nic nie ma bulwersującego według pana co powiedział Braun. Pan powiedział tylko, że to nie są pana poglądy. Rozdzielmy dwie rzeczy. Możemy się bulwersować wypowiedziami. Można powiedzieć, każdego pewnie co innego bulwersuje. Znaczy, mnie również bulwersuje na przykład wiele wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. No to, że po prostu tak bezczelnie kłamie, jak chociażby wczoraj w debacie w sprawie polityki migracyjnej. No tak, ale jakby ja pokazuję pewne mechanizmy. Możemy i powinniśmy się bulwersować. Ja się też bulwersuję wieloma wypowiedziami kandydatów na prezydenta, ale nie uważam, że to powinien rozstrzygać prokurator. Po to są właśnie wolne wybory, żeby to wyborcy rozstrzygali, Polacy rozstrzygali, które poglądy chcą poprzeć, a których nie chcą poprzeć. I jeśli ktoś startuje w wyborach i jednocześnie grozi swojemu kontrkandydatowi cały czas, że go wsadzi do więzienia albo że prokurator się nim zajmie, to chyba nie rozumie, na czym polega demokracja. Że demokracja to nie jest rozstrzyganie sporów i różnic w poglądach przez prokuratora. Ale pan teraz i broni sądy. Brauna, bo liczy pan, że jego wyborcy w drugiej turze zagłosują na Karola Nawrockiego? Pani redaktor, ja bronię zasad. Ja bronię pewnych zasad, które mówią, że jak jest kampania wyborcza i kandydaci opowiadają o swoich wizjach świata i swoich wizjach również prezydentury w tym przypadku, to wyborcy mają to rozstrzygać, która wizja ich pociąga i co jakiego prezydenta chcą, a nie w demokracji nie rozstrzyga prokurator. Niestety, no ale przed chwilą pan się zastanawiał, jak to się stało, że służby dopuściły do startu pana Maciaka, który jest prorosyjski, zgoda, a tu mamy człowieka, który głosi poglądy antysemickie. Nie mają oceniać jego poglądy, pani redaktor, bo on ma również prawo do tych prorosyjskich poglądów. Znaczy ja nie rozumiem tego, bo tak powiem, rzeczywiście nie rozumiem, jak dzisiaj można mieć w Polsce wobec tego, co się dzieje wokół nas, poglądy prorosyjskie czy proputinowskie, ale też jakby ludzie są różni, prawda? No, ktoś może mieć takie poglądy. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy on nie jest finansowany z zagranicy, bo czy Putin nie daje pieniędzy na to, żeby on te poglądy głosił. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tak samo, jak nie powinny być finansowani kandydaci przez również inne zagraniczne ośrodki, no chociażby właśnie niemieckie fundacje, bo Niemcy też mają swoje interesy w Polsce i też byłoby niedobrze, gdyby kandydat na prezydenta, tak jak Rafał Trzaskowski, prowadził swoją działalność przez wiele lat w oparciu również o te pieniądze z zagranicy. To jest niedobrze. Ale o czym pan teraz mówi? Ja Fundacji Adenauera, która współfinansowała kampus Polska tak jest, Przyszłości? Oczywiście, że tak. To też jest bardzo niedobrze i to mi się też nie podoba, pani redaktor, że tak jest, że obce państwa finansują tutaj działalność publiczną, ale polityczną w Polsce. Ale to nie są obce państwa, panie premierze, to jest fundacja. No ale, pani redaktor, no ale fundacja ma skądś pieniądze. No przecież te pieniądze nie spadają z nieba. Przecież to nie ma żadną tajemnicą, że to są pieniądze niemieckie. Ja też bym nie chciał, tak sobie nie życzę, żeby Rosjanie tutaj nam finansowali fundacja kandydatu. Ma pieniądze od tych, którzy na nią wpłacają. Pani redaktor, tak jak sobie nie życzę w tym od rządu niemieckiego, więc tak jak sobie nie życzę, żeby żeby Rosjanie tutaj opłacali kandydatów w Polsce, tak sobie nie życzę, żeby Niemcy opłacali kandydatów w Polsce i tak samo to potępiam i bardzo bym tego sobie nie życzył, żeby prezydentem Polski został człowiek, który prowadzi swoją działalność w oparciu o środki pochodzące z zagranicy. Bo ale zapytam pana o Karola Nawrockiego. Te pieniądze nigdy nie są za darmo. Zapytam pana o Karola Nawrockiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Jak Nawrocki mógł porzucić flagę polską po debacie w Końskich? Sztabowcy Rafała Trzaskowskiego tę flagę przechwycili i Trzaskowski wręczył ją wczoraj kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc właśnie, że flagę porzucił. No, ale pamiętam, to jest jakaś narracja, która oczywiście jest narracją Rafała Trzaskowskiego i jego sztabu, ale ma niewiele wspólnego, albo nic nie ma wspólnego z rzeczywistością. Świetnie to wytłumaczył od razu wczoraj na gorąco po wyjściu ze studia Karol Nawrocki. Mówię, podkreślam, że na gorąco, żeby nie było, że to jest jakaś kreacja sztabu. To jest to, co on na ten temat rzeczywiście powiedział. Mówił o tym, że on po prostu tą flagę zatknął jako na zdobytym terenie i no, mi się to skojarzyło z tą flagą opoczącą na Monte Cassino. Jak żołnierze polscy odchodzili po zdobyciu Monte Cassino, to też flagi nie zabrali. Ale dziennikarz Piotr Witwicki, który prowadził debatę w Końskich, pokazał, że po prostu no tak, no, ale, na pulpicie Nawrockiego ale została dokładnie, flaga. Dokładnie o tym mówię. No to właśnie dokładnie o tym mówię. Zostawił ją tam jako tą flagę na zdobytym terenie. Tak jak mówię, żołnierze na Monte Cassino zostawili flagę, poszli dalej walczyć z Niemcami. Flagi ze sobą przecież nie zabrali. Czy Karol Nawrocki, to jest ten mechanizm. Czy to dobrze, że Karol Nawrocki powiedział, że jest decyzją Jarosława Kaczyńskiego? Natomiast pani, ja to jeszcze dokończę ten o tej fladze, bo wczoraj mnie jedna rzecz niezwykle no właściwie rozbawiła może w pewien sposób, ale ta szczerość, bo wczoraj bezpośrednio po debacie w TVP Info, w tej reżimowej telewizji, która no, dzisiaj właściwie jest częścią sztabu Rafała Trzaskowskiego, jedna z ekspertek wypowiadających się o tej debacie w pominę litościwie i nazwisko powiedziała: Rafał Trzaskowski przejął tą flagę, a wiemy, co to znaczy, jak się przejmuje sztandar wrogiego obozu. No, powiem tak, no jeśli biało-czerwona flaga jest sztandarem obozu wrogiego Rafałowi Trzaskowskiemu, no to rzeczywiście wystawia to świadectwo temu kandydatowi. Na jakiej podstawie pan mówi, że TVP Info jest częścią sztabu Rafała Trzaskowskiego? Na podstawie tego, że na jego zlecenie chociażby realizowało debatę w Końskich. No przecież dzisiaj wiemy, że sam Rafał Trzaskowski, sama telewizja to przyznała, że było to na zlecenie. Więc jeśli jakaś telewizja działa na zlecenie sztabu... Nie było to na zlecenie sztabu. No na to zlecenie. Była debata, którą transmitowały trzy telewizje. No ale niech pani nie zakłamuje rzeczywistości. Panie, tak, ja nie zakłamuję to rzeczywistości, to pan próbuje zakłamać. Nie, to mówi telewizja. No, oczywiście ja mogę nie wierzyć telewizji publicznej i nie wierzę, ale akurat w tym przypadku fakty za tym przemawiają. Zarówno telewizja publiczna, jak i sztab Rafała Trzaskowskiego mają tutaj jedną wersję. Ta debata była debatą zorganizowaną przez sztab Rafała Trzaskowskiego, a telewizja ją na zlecenie sztabu przeprowadziła. Nie przeprowadziła. Telewizja ją transmitowała. Nie. Tak samo jak dwie inne telewizje. Panie premierze. Organizowała. Panie premierze, profesor Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedział, że tutaj nie było, w tym studiu zresztą, że tutaj nie było żadnego złamania prawa. Ja wiem, że są tacy profesorowie, którzy przepraszam bardzo, że telewizja powinna pokazywać duże wydarzenia polityczne w czasie kampanii i trudno sobie wyobrazić, żeby telewizja nie transmitowała debaty, którą zresztą zaproponował kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Nie, przepraszam, kandydat Prawa i Sprawiedliwości zaproponowały, no, ja rozumiem, że to jest kłopotliwe dla państwa. Ale dla kogo, ta sprawa, no, dla tych, którzy bronią dzisiaj. Ale dla mnie w ogóle to nie jest kłopotliwe. Mediów kto zaproponował tę debatę? Kto zaproponował? Oczywiście Karol Nawrocki właśnie proponował debatę cały czas i jest gotów zawsze do każdej debaty staje, w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego. To ucieka. Co jest kłopotliwe? Panie premierze, dla mnie nic nie jest kłopotliwe. Odchodzimy od głównego, a to są ważne sprawy. Wczoraj zresztą też media no, ale to proszę nie jeden, mówić, że wczoraj, telewizja polska jest reżimowa, jest, bo reżimowa to była za waszych czasów. No, ale no widzi pani, no to tu się zdecydowanie różnimy i myślę, że nie ma sensu. No wie tego, pan, prezesem TVP był polityk Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kurski. Wysoki funkcjonariusz TVP jest wśród sztabowców Rafała Trzaskowskiego. Przyzna pan, że prezesem TVP był wasz polityk. Pani redaktor, wczoraj wysoki funkcjonariusz TVP, szef jednej z reżimu Prawa i Sprawiedliwości, jak pan nazwał, szef jednej z anten był wśród sztabowców Rafała Trzaskowskiego na jego debacie, więc jakby no, rozumiem, że jest członkiem tego sztabu. Tutaj musimy kończyć, ale wicepremier Sasin z nami zostaje. Będziemy się wspierać już tylko w internecie, na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Serdecznie państwa zapraszam. Bardzo dziękuję. Z

Dziś szykują się temperatury od okolic 10 stopni nad samym morzem do 23 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. No ale na przykład na północy kraju, w Olsztynie, w Trójmieście będzie stopni kilkanaście. A jeśli chodzi o słońce, to będzie dziś grzało solidnie przed południem na południu kraju. Na północy, zwłaszcza rano, właśnie więcej chmur, a ewentualne słabe opady deszczu dziś możliwe tylko na krańcach wschodnich kraju. Są pewne tradycje, a to już akurat stara świecka tradycja, że o tej porze zaczynamy zapisy do mniejszej gry, bo już za 27 minut 9. Proszę dzwonić, 2 2 7 3. Można zawczasu wybrać piosenkę, żeby w emocjach po zwycięstwie mieć już gotowy plan na zakończenie naszej audycji. Co jeszcze w ramach przygotowań? No, wypada przyjąć strategię. Czy będą państwo grać jak drapieżna barakuda, czy jak słodziutki puszysty kotek i na litość wezmą państwo przeciwnika? 2 2 7 3. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. C'est toujours le même. Jest 8:40, gramy. Mniejsza gra. Z nami pani Patrycja z Olsztyna. Dzień dobry, pani Patrycjo. Dzień dobry. I pan Marek z Warmii, a konkretnie spod Gwietrzwałdu. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. A, czyli lokalny pojedynek dzisiaj nam się szykuje. Warmińsko-mazurski. Pan Marek opowiedział mi przed chwilą historię o niesamowitym wydarzeniu, to znaczy o tym, że zorganizował, czy współorganizował zlot klubów górskich na Warmii i Mazurach. Panie Marku, co to za pomysł? No pomysł był taki, żeby członków klubów górskich, którzy jeżdżą po górach, a nie byli u nas na Warmii i Mazurach, zaprosić tu, pokazać im piękno Warmii i Mazur. A i żeby zmienili legitymację na legitymację członka klubu warmińsko-mazurskiego. Nie wiem, czy my też tutaj mamy klub górski Grań. Obchodziliśmy w zeszłym roku 55-lecie i to była taka okazja, żeby tutaj zaprosić członków klubów górskich. Piękna historia, panie Marku. Lot klubów górskich na Warmii i Mazurach nadal uważam za dobry żart, ale rozumiem, że było też na poważnie. Pani Patrycja... Było na poważnie i uczestnicy zlotu i ci, którzy słyszeli o tym zlocie, prosili, żeby zorganizować kolejny za kilka lat tu na Warmii i Mazurach. No to czekamy w takim razie na informację o tym, gdy będzie się odbywała. Pani Patrycja także z okolic, więc dzisiaj pytania o Warmii i o Warmii i Mazury usuwamy z listy, w ogóle ich nie będzie. I pani Patrycja zaczyna. Pani Patrycjo, pierwsze pytanie, ale geograficzne niejako. W którym języku mówi się w Brazylii? W portugalskim. Tak jest. Nie w brazylijskim, w portugalskim mówią Brazylijczycy. 1-0 i teraz pan Marek, panie Marku, który ssak jest największy na świecie? Chyba hipopotam. Nie, płetwal błękitny, to wieloryb. No, nawet odpowiedź waleń byśmy zaliczyli. To jest sporo większe jeszcze zwierzę od hipopotama. A także jest ssakiem, więc wciąż 1-0. No i teraz pani Patrycja. Pani Patrycjo, która planeta jest najmniejsza w Układzie Słonecznym? Najmniejsza planeta to jest... Merkury. Merkury? Tak jest. Merkury jest najmniejszą planetą. Nie dała się pani wyrobić w Plutona, którego jeszcze kilka lat temu nas nauczano, że to był Pluton, prawda? Potem zmienił swój status i już trzeba o nim zapomnieć. A w ramach jego nieobecności to Merkury jest tą najmniejszą planetą. Dziś to wiedza powszechna u przedszkolaków, a ja się tego nauczyłem dopiero jako dorosły człowiek. Tej kolejności planet. Gdzieś zapomniano o tym w systemie edukacji 20 lat temu. To oznacza już zwycięstwo, ale pan Marek dostaje szansę na punkt honorowy. Panie Marku, jak nazywa się tradycyjna japońska sztuka składania papieru? Ojej. O, to jest dobry kierunek. Origami. Tak jest, origami. Nie oregano, a origami, ale dobrze usłyszałem, jeśli się nie mylę, więc pan Marek także ma swój punkt, ale zwycięża dzisiaj pani Patrycja. I w ogóle się nie cieszy pani Patrycja. Pani Patrycjo. Bardzo, bardzo się cieszę. Tak. Gratuluję pani Patrycji i zapraszam do Klubu Turystyki Górskiej Granic. Dziękuję bardzo, panie Marku. Dziękuję. Panu Markowi bardzo dziękujemy i pozdrawiamy całą Warmię, której nie mylimy absolutnie z Mazurami, a pani Patrycja wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ja bardzo bym prosiła piosenkę zespołu Softplay pod tytułem Punk's Dead. A Punk's Dead? To jest to bardzo odważna teoria, bardzo odważna, ale spróbujemy oczywiście odnaleźć ten utwór i zagrać go na koniec audycji. Pani Patrycjo, to może jeszcze słowo dla mnie na jutro. Wie pani, że mamy taki zwyczaj. Prestidigitator. Nie po raz pierwszy on by się pojawił. No dobrze. Tak? No to może coś innego w takim razie. No właśnie. To może banan. Banan, po prostu banan. Ale to jest rzeczywiście wyzwanie, bo trzeba go użyć w jakimś kontekście niekoniecznie z bananem związanym. Więc ja się podejmuję tego wyzwania oczywiście na jutro i pani Patrycji gratuluję raz jeszcze. Pani Patrycji, okrzyk radości na koniec, poproszę. Ale hands, there's no, but my knees will fall.

talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. What happened next? When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Bammy, don't do it, you're breaking a heart. Bammy, don't do it, Bammy, don't do it. But I need to go. It's not personal. When I say, I'm sorry you're here for someone else, it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I know you wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Kolejność planet. Podobno jak się człowiek pewnych rzeczy nie nauczy za młodu, to w późniejszym wieku do głowy nijak to nie wejdzie. W moim przypadku z planetami i ich kolejnością w Układzie Słonecznym właśnie tak jest, ale u państwa jest inaczej. Dwie dwójki i siedem trójek. Redaktor Robert mówił, że nie miał tego w szkole. Ja jestem rocznik 81 i kiedyś na geografii pani tam nas spytała i lipa, dostałem jedynkę. I się nauczyłem. I pamiętam do teraz. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. No i właśnie pojawił się Pluton. Możemy go usunąć, ale proszę, jednak te jedynki działają. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Jeśli dobrze zapamiętałem, ale na pewno szybko zapomnę. A jeśli chodzi o naukę, to jeszcze głos w sprawie tych źle zaparkowanych samochodów, które utrudniają dojazd na przykład straży pożarnej. Niemcy odholowują źle zaparkowane samochody na parking lub gdzieś tam pod most. Żeby odzyskać samochód, trzeba udać się na komisariat, zapłacić mandat, zapłacić koszty odholowania i na miejscu parking, jeśli taki był. Jest to bolesne, ale uczy bardzo dobrze. Zupełnie jak ta jedynka w szkole. Apelujemy, by pamiętać o tym, gdy parkujemy, zwłaszcza gdy zdarzy nam się na chwilę w tym niedozwolonym miejscu zaparkować, by myśleć o innych także. I z tym apelem dziś kończymy poranną audycję piosenką od pani Patrycji. Punk's Dead z zespołu Softplay. Za 7 minut niecałych będzie 9. Serwis Sport i Pogoda. Congratulations and good luck to a bit of soft playing. That's what I'm having, a bit of soft playing. Yes, please, maybe. Snowflake, snowflake,